4 lata. Dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Jest 18. program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najnowsze wiadomości. Jolanta Pawlak. Jest kontakt wzrokowy ratowników z uwięzionymi pod ziemią w kopalni Murcki Staszic w Katowicach górnikami. Po południu doszło do wstrząsu. Pacjenci na SOR-ach oznaczeni kolorami. To ma skrócić kolejki. Porozumienie podpisali już dyrektorzy świętokrzyskich szpitali. 10 osób utonęło wczoraj w Polsce. Groźny wstrząs w kopalni Murcki Staszic w Katowicach. Są ranni. Po południu doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego. Wiadomo, że obrażenia odniosło co najmniej 6 górników. 2 jest pod ziemią. Jak mówi Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, nawiązano kontakt wzrokowy z górnikami, ale na razie nie udało się z nimi porozmawiać. Doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego w pokładzie 510 w rejonie drążonego wyrobiska chodnikowego. 2 osoby pozostały na dole. Wiemy, w jakim rejonie się znajdują, wiemy, gdzie dokładnie są, ale niestety nie mogę powiedzieć, w jakim są stanie, ponieważ docierają teraz do nich ekipy ratowników, a także lekarz. 3 górników opuściło kopalnię o własnych siłach, 4 zostało przetransportowanych do szpitala, wszyscy byli przytomni. Czerwony, pomarańczowy i żółty. Pacjenci oznaczeni takim kolorem na SOR-ze będą przyjęci w pierwszej kolejności. W taki sposób mają skrócić się kolejki na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Porozumienie podpisali już dyrektorzy świętokrzyskich szpitali. Według dokumentu pacjent, który trafi na SOR, będzie musiał niezwłocznie być zarejestrowany, dostanie numerek. Następnie lekarz wstępnie oceni stan jego zdrowia i na tej podstawie w 5-stopniowej skali zdecyduje o szybkości przyjęcia pacjenta, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Czerwony, pomarańczowy i żółty to są tryby, które wymagają niezbędnej diagnostyki leczenia i dodatkowo są 2 stany tak zwane mniej intensywne. Te stany to mogłyby być stany, które przyjmowane są przez nocną świąteczną pomoc lekarską, często przez lekarzy rodzinnych. Bartosz Stemplewski, dyrektor największej kliniki w regionie, czyli Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, dodaje, że nowy system wprowadzi jednolity standard dla wszystkich polskich placówek. Cicho na to liczymy, że będzie troszkę mniej tego chaosu. Cieszymy się też ze wzrostu wycen ryczałtów, jakie otrzymujemy za utrzymywanie gotowości przede wszystkim też na szpitalnych oddziałach ratunkowych. To są miejsca najbardziej kosztochłonne. W województwie świętokrzyskim szpitale na wprowadzenie nowego systemu mają czas do końca sierpnia przyszłego roku. W skali kraju ten pierwszy termin obowiązuje 76 placówek medycznych. 10 osób utonęło wczoraj w Polsce. Wprawdzie najbliższe dni będą chłodniejsze, ale i tak amatorów kąpieli nie będzie mniej. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Po pierwsze, wybieranie kąpielisk strzeżonych. Po drugie, i to jest po prostu bezwzględne, nie wolno pływać pod wpływem alkoholu, ponieważ wtedy wydaje nam się, że więcej możemy, że więcej potrafimy. Jednak alkohol prowadzi do tego, że nasza ocena sytuacji nie jest adekwatna do rzeczywistości. No i trzecia rzecz, zdarza nam się, że szukając ochłody, wbiegamy do wody, jesteśmy rozgrzani, dochodzi do skurczu mięśni i tutaj nieszczęście. Gotowe. Tylko w czerwcu w Polsce utonęło 113 osób. Harcerze uhonorowani za pomoc w obchodach 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami Pro Patria 6 harcerzy, którzy wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w przygotowaniu obchodów. Medale są podziękowaniem za wyjątkową służbę i wypełnianie od wielu lat symbolicznego rozkazu dowódcy 2. Korpusu Polskiego, mówił Jan Józef Kasprzyk. Jak i w 1969 roku wypowiedział generał Władysław Anders, przekazując opiekę nad tą wspaniałą nekropolią pod opiekę polskich harcerzy. Wy ten testament wypełniacie każdego roku. A harcmistrz Karol Gzyl, dziękując w imieniu odznaczonych, podkreślał, że służba na Monte Cassino była dla harcerzy wyjątkowo ważna. Monte Cassino dało nam lekcję służby i lekcję braterstwa. Będziemy wierni przesłaniu żołnierzy armii generała Andersa i zawsze nie tylko będziemy pamiętać o tym przesłaniu, ale będziemy nim żyć. Medale otrzymali także harcmistrzowie Michał Markowicz, Tomasz Kujaczyński i Tomasz Fliszkiewicz oraz podharcmistrzyni Katarzyna Roguszewska. Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy, że główne uroczystości upamiętniające zdobycie wzgórza przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego odbyły się 18 maja. Wzięli w nich udział weterani 2 Korpusu Polskiego, a także m.in. prezydenci Polski i Włoch. W tegorocznej uroczystości upamiętniającej zdobycie klasztoru na wzgórzu pod dowództwem generała Władysława Andersa pomagało 1600 harcerzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wreszcie pogodowe rewolucje przed nami. Chłodne powietrze z nad Skandynawii wypiera masy afrykańskiego żaru wiszącego nad Polską. Od jutra, uwaga, proszę zwrócić na ten fakt uwagę, będziemy oddychali polarnym powietrzem z północy. Na pewno zrobi się chłodniej. We wtorek od 17 stopni miejscami na wybrzeżu do 25 na północnym wschodzie. W środę jeszcze kilka kresek mniej, maksymalnie na termometrach od 16 do 22 stopni. W czwartek do 21. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałem się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam z outletu Toyoty nowym Aurisem Classic. Generalnie ma wszystko, co chciałem, w tym automatyczną klimatyzację w standardzie. Zapłaciłem 56 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. To pewne. W Biedronce więcej znaczy taniej. Olej rzepakowy Wyborny tylko 2,99 za litr przy zakupie 3. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. A szynka eksportowa w plastrach Krakus 140 gramów. Tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18, trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bez dwóch zdań, to bardzo poważny problem, także w Polsce. No i jest pomysł rządu. Pomysł, by pomóc osobom starszym i chorym, często uwięzionym w swoich domach. Ja się obawiam, że takie duże pieniądze, które pójdą do dużych spółdzielni, to część z tych pieniędzy pójdzie na tak zwane organizowanie przetargów, jakieś administracyjne rzeczy. A osoby niepełnosprawne bardzo dobrze wiedzą, co jest im potrzebne i wystarczyłoby, żeby bezpośrednio zwrócili się do wykonawców, a później te pieniądze, żeby mogli dostać z banku lub na przykład z MOPS-u, tak jak się to dzieje w tej chwili. Dziękuję panu za ten głos. No coś trzeba zrobić, to na pewno pytanie właśnie, jak rozwiązać ten problem. I jeszcze o bolączce wielu polskich miast. Zamiast drzew beton. Wszędzie beton. Mieszkam w Białej Podlaskiej. U nas jest taka ulica Jana III Sobieskiego. Tam są parkingi, tam są supermarkety, tam jest ta sprzedaż wielkopowierzchniowa. Władze kompletnie się tym nie interesują. Tam jest w takie upały jak dzisiaj, to jest taka typowa patelnia. Tam nie ma ani jednego drzewa. Dziękujemy, panie Andrzeju. Proszę się trzymać. Muzyka w Trójce. To już czas. Muzyka z naszej nowej płyty tygodnia. Grupa The Raconteurs po 8-letniej przerwie wraca z albumem Help Us Stranger. 71335. Mamy dla państwa dwa albumy. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Essential that I feel you, but it's a sensitive device, a reverential when I hear you, I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Niech pięknie ta płyta u panów brzmi. Pan Kacper z Włodzisławia Śląskiego otrzymuje płytę The Raconteurs, także pan Andrzej. Gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. O takie sprawy też się ludzie spierają, jak się okazuje. Czy bezpłatne wejście na basen na podstawie świadectwa z paskiem to sprawiedliwa nagroda, czy promowanie niezdrowej rywalizacji wśród uczniów? Dyskusja na ten temat trwa w Czewie po tym, jak miejska pływalnia ogłosiła swoją akcję. Tematem zajął się Wojciech Stobba z Radia Gdańsk. Przez całe wakacje uczniowie z Czewa bezpłatnie będą mogli korzystać z odkrytego basenu. Taki przywilej będą mieć jednak tylko ci uczniowie, którzy otrzymali w tym roku świadectwa z paskiem. Budzenie podziałów już od małych dzieci, że masz lepsze wyniki, jesteś lepszy, jesteś bardziej uprzywilejowany, uważam za dosyć niemoralne. Nazywam się Oskar Makowski, jestem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta w Trzewie. Takie podziały, zwłaszcza w takim miejscu, jakim jest ośrodek, w którym w okresie letnim dzieci mają się bawić, nie powinien czegoś takiego promować. Paru osobom nie spodobała się ta nasza akcja. Mówi dyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Andrzej Błaszkowski. Nie my tutaj oceniamy dzieci, tylko oceniają nauczyciele i szkoła, tak? My staramy się nagradzać fajne zachowania. Dyskusja na ten temat trwa także w mediach społecznościowych. Pod wpisem Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji o bezpłatnym basenie dla najlepszych uczniów komentarze pozytywne przeplatają się z negatywnymi. Dyskryminacja w 100%. Niektóre dzieci są po prostu słabsze w nauce, ale są takimi samymi dziećmi. Uważa Maciej. Z kolei Danu Anuta pisze: nie można dzielić dzieci na lepsze i gorsze, mają wakacje, niech się cieszą i relaksują. Z drugiej strony pojawiają się głosy: bardzo dobry pomysł, to duża nagroda dla dzieci, które ciężko pracowały. Uważa Karolina: nie rozumiem oburzenia, oceny są już wystawione, więc o co chodzi? Zastanawia się Maciej: dzieci, które mimo to, że się starały na pasek w związku z jakimiś przeszkodami, na przykład przewlekłymi chorobami lub jakimiś dysfunkcjami, nie dostały tego paska, mogą poczuć się gorsze, tym bardziej, że Szczewski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ogłosił na początku roku szkolnego, że będzie coś takiego. Jakby ogłosił, rozumiem, to jest w formie konkursu, ale ogłaszanie to tak naprawdę przed zakończeniem roku szkolnego, gdzie możliwość zmienia i poprawienia tych ocen jest niemożliwa, jest słabym rozwiązaniem, bardziej strzałem w kolano. Ja się z tym nie zgadzam, bo specjalnie akcja została ogłoszona w dniu otrzymywania świadectw. Nie chcieliśmy napędzać tak zwanego wyścigu szczuru, żeby dzieci od września już wiedziały, że to świadectwo jest bardzo ważne, bo będzie można przychodzić na basen. Proponuję wstęp dla dzieci z legitymacją za darmo. Wiąże się to z pewnymi kosztami, ale jeśli już mamy promować ten sport i rekreację w wodzie, powinniśmy niezależnie od podziałów udostępnić to wszystkim dzieciom. Osoby, które bardzo dobrze się uczą, w większości nie są tuzami w sporcie. Siedzą dużo w książkach, czytają, przygotowują się i do tego sportu, tu przez tą akcję chcemy te osoby, które jak gdyby aktywność sportową nie jest dla nich najważniejsza w roku szkolnym, chcemy przez te 2 miesiące je zachęcić do aktywności. Dyskusja trwa i na razie nic nie wskazuje na to, by dyrekcja Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji wycofała się ze swojej akcji lub zmieniła jej zasady. A od początku wakacji z bezpłatnych wejść na miejski basen skorzystało ponad 60 uczniów, którzy otrzymali świadectwa z paskiem. Słońce przez okno budzi mnie, kocham cię. Twoje ręce obejmują mnie, pragnę cię. Tak jak ty jesteś moja, jestem twój. I gdybyś zgubiła się, poszukam cię. Przejdę wzdłuż i wszerz, znajdę cię. We'll be right back. Słońce przez okno budzi mnie. Kocham cię. Twoje ręce obejmują mnie. Kocham cię. To Kazik i Upał w programie trzecim. Byliśmy w Tczewie, to teraz zajrzyjmy do Uniejowa, bo właśnie urzędnicy z Uniejowa chcą stworzyć kulinarny symbol i wizytówkę miasta. Oblegany przez turystów kurort nad Wartą chce wraz ze swoim produktem dołączyć do poznańskich rogali marcińskich czy toruńskich pierników. Żeby nie powielać też innych, tak? Jakichś tam wypieków, żeby to było coś oryginalnego i kojarzyło się z Uniejowem. Państwo są przyjezdni czy miejscowi, bo to nie jest takie oczywiste? Z Wrocławia. Czy to jest w ogóle łatwa sprawa, takie coś wymyślić? Oj, to nie jest łatwe. Poznań to ma od setek lat. Jak coś takiego w ogóle stworzyć od zera? Nie wiem. Nie wiem. Urzędnicy też do końca nie wiedzą, stąd konkurs. Wydaje mi się, że będzie to trudne do zrealizowania. Mówi młodszy referent do spraw promocji w Uniejowie Agnieszka Olczyk. Chcielibyśmy, żeby turyści też mogli z Uniejowa zabrać coś dla rodziny, dla znajomych. Coś słodkiego po prostu, coś słodkiego. Wszystko, co promuje dany teren, jest bardzo fajne. Wspólnymi siłami mieszkańców i turystów podejmujemy pierwsze tropy. Przede wszystkim pańską gospodyń mogą z sobą rywalizować i przedstawiać jakieś nowe wygrać propozycje. Wygrać właśnie. Co tu wam najszybciej schodzi? Pączki. Pączki. Jedzenie pączki. Oprócz oczywiście lodów w tym upał, prawda? No tak. Trzeba tylko upiec 5 sztuk, no i coś wymyśleć przede wszystkim. Myślę, że no, mogłybyśmy spróbować, no przecież nic się nie stanie, jeżeli spróbujemy. Uniejów jest mniej więcej w centrum Polski, to uniejowscy cukiernicy mogliby wymyślić coś okrągłego, coś na kształt pączka, tak? Mamy w tej chwili Rogalowe Muzeum Poznania, które jest prywatną inicjatywą. Wojciech Mania z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Jeżeli mógłbym się podzielić taką refleksją zupełnie życzliwie, to myślę, że sami byśmy tych rogali nie wymyślili. Warto poszukać, rozejrzeć się w samym, może w tym przypadku Uniejowie, okolicach. Może coś takiego już istnieje właśnie, co trzeba wyeksponować. Koncepcji jest mnóstwo, jest już jednak robocza nazwa produktu. Uniejowskie Bogumiłki. To od związanego z miastem świętego Bogumiła. Który był arcybiskupem gnieźnieńskim. No szukaliśmy po prostu takiej postaci, która byłaby w szczególny sposób związana z Uniejowem. Jeśli chodzi o produkty związane z Uniejowem, mamy ogórki termalne, no ale to chyba nie tędy no droga. Nie, no myślę, że tutaj chyba w tą stronę nie damy rady. Uniejowskie termalne ogórki. No teraz by coś się przydało właśnie. Na deser. Na deser. Ja nie wiem, czy coś się da zrobić. Coś słodkiego termalnego? Termalnego, dokładnie. No. Mamy taką modę na złamanie smaków. Słony karmel jako hit. By był słodki ogórek okraszony lukrem, tak? Nie jestem mocny w kulinariach, znaczy bardzo lubię jeść. Wiesz, pan jest praktykiem, nie, a nie teoretykiem. Tak, ja już w tej fazie finalnej, już na tym etapie konsumowania. Warto byłoby użyć takiego produktu, który będzie dostępny przez cały rok. Uniejów jest jednym z najpopularniejszych kurortów w Łódzkiem. Rocznie miasteczko odwiedza kilkaset tysięcy turystów. Myślę, że jest wystarczająco wypromowane, ale nie zaszkodziłoby jeszcze. Dorzucić coś słodkiego. Coś słodkiego dorzucić, które byśmy dostali w prezencie, załóżmy. Cukiernie witają gości kremówkami. Praktycznie każda ma tutaj w ręku w swoim menu właśnie ciastko papieskie. Kierownik Wydziału Promocji w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Małgorzata Targosz-Storch. Tutaj nic już nie było do roboty tak naprawdę dla właścicieli cukierni czy cukierników, jak tylko zrobić kremówkę. Wielu turystów i mieszkańców niezależnie od siebie zaproponowała pączka. Jak taki pączuś ma się do kompleksu basenów, z którego słynie Uniejów? Aktywnie pływając potrzebujemy około 50-60 minut, żeby takiego dużego pączka spalić. Agnieszka Sulikowska, trener personalny. Aktywna nasza praca całego ciała w basenie. A leżąc w basenie przy jakichś dyszach z masażem, to ile będzie? O, to nawet będzie 120-180 minut relaksującej kąpieli. To może naprowadzić tutaj władzę jakiegoś cukiernika na słodką rzecz, ale fit jednocześnie. Da się to pogodzić? Tak, oczywiście. Idealnie będzie, jeżeli połączymy taki produkt na przykład z naturalnym słodzikiem. No i oczywiście, jeżeli dodamy więcej białka, będzie to produkt bardziej wartościowy, czyli może takie mieszane pączki z twarogiem na przykład. Pomysł ze zbyt smacznym i zbyt kalorycznym towarem eksportowym byłby oczywiście trafiony dla władz Uniejowa, bo kolejni turyści tym częściej by do miasta wracali. Warto jednak uważać, bo za dużo tych specjałów i za mało basenów dla równowagi i nim się obejrzymy, sami skończymy jak te pączki w maśle. Do Uniejowa wybrał się Krzysztof Tubilewicz. Telefon w sprawie drzew, pan Piotr. To, że się wycina i dzieje się jak się dzieje, to jest niestety powszechne, ale powiem jeden argument. coraz częściej są huragany, wiatry. Drzewa paradoksalnie nas chronią, zwłaszcza nawet jak mają liście, jest większy opór i większa ochrona. Tak samo jest z tak zwanymi chwastami, których ludzie notorycznie chlapią pestycydami. Te rośliny są jak antybiotyk dla ziemi i nie ma co ich likwidować, lepiej je wyrwać ewentualnie, ale nie podsuwać, bo ziemia potem zatruta nam nie będzie sprzyjać. I jeszcze jeden temat, o którym mówiliśmy w Trójce. Darmowe wejściówki na basen dla najlepszych uczniów. Dobry to pomysł? Pomysł jest fantastyczny, tylko szkoda, że nie potrafimy w naszym kraju znaleźć kompromisu. Dzieci ze świadectwami z czerwonym paskiem mogą przez całe wakacje korzystać, a świetnym kompromisem byłyby dwa ostatnie tygodnie wakacji lub miesiąc ostatni wakacji, gdzie by wszyscy mogli z tego skorzystać. I byłoby świetne i zero kłótni w internecie i w mediach. I jeszcze pytanie w sprawie pracowniczych planów kapitałowych. Mam pytanie w sprawie tych pracowniczych planów kapitałowych. Chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda dla osób, które prowadzą własną działalność tak zwanych wolnych zawodów. Czy też obejmuje, czy nie? Wszystkie ważne pytania i ważne odpowiedzi. W Trójce już niebawem, po 18.30, będziemy rozmawiali o PPK. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę nie ma mnie. To dzięki temu mogę na stary rower siąść, zamieszkać w kamienicy, nie mieć rąk. Codziennie słyszę znów, coś wygrałeś, zaraz braknie miejsca na smak poczuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Zapraszamy do reklamy. Uwaga przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flo Farm. Wystartowały Mistrzostwa Świata w Oplobraniu. Przez cały okres fazy grupowej Corsa Astra i wszystkie SUV-y wyjeżdżają z salonów Opla z mistrzowskimi ofertami promocyjnymi i czteroletnią pełną ochroną gwarancyjną. Następne mistrzostwa dopiero za 4 lata, dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. Powiedzmy słowa o pogodzie. W nocy na południu i wschodzie burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 12-14 stopni na północy i północnym zachodzie do 18-20 na południowym wschodzie. Jutro deszcz popada na północy i wschodzie. Zrobi się zdecydowanie chłodniej. Temperatura od 17 stopni na północy kraju, około 21 w centrum, do 26 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. No i dzisiaj bardzo ważny dzień, dlatego że wystartowały pracownicze plany kapitałowe. O szczegółach za chwilę porozmawiam z moim gościem. Już go przedstawiam. Moim i Państwa gościem jest dziś Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. Dodam tylko krótko, że to organizacja zajmująca się sprawami przedsiębiorców. Dzień dobry. I może zacznijmy od tej strony właśnie przedsiębiorców, ponieważ w ubiegłym tygodniu dotarła do nas taka informacja, o czym mówiliśmy również w Trójce, że prawie połowa pracowników, przedsiębiorców, do których skierowany jest ten program, w ogóle o nim nie wiedziało. A jak to wygląda dziś, kiedy ten program wystartował? Trudno jest powiedzieć, jaki w tej chwili procent przedsiębiorców czy pracowników ma świadomość pracowniczych planów kapitałowych. Na pewno te podmioty, które są zrzeszone w organizacjach rodzaju Konfederacji Lewiatan, mają, myślę, dość dużą wiedzę na temat samego programu i szczególnie obowiązków wynikających z wejścia w życie tych obowiązków do największych podmiotów, bo może podkreślmy na początku, że data 1 lipca ma znaczenie dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 roku, więc patrzymy trochę, robimy te zdjęcie zatrudnienia trochę wstecz. Ale to tylko na razie, bo potem będzie to dotyczyło wszystkich. Ustawodawca założył, że co pół roku będą wchodziły nowe grupy pracodawców, przedsiębiorców, którzy zatrudniają coraz mniejszą liczbę osób, czyli później będzie tych co najmniej 50, później co najmniej 20. Natomiast rzeczywiście niektóre badania wskazywały na to, że wśród pracodawców nie było zbyt dużej wiedzy. Często jakby PPK kojarzyły się z dobrowolnym tak naprawdę systemem, czy dodatkowym tak naprawdę systemem benefitów dla pracowników. To znaczy on jest dobrowolny dla pracownika, ale jest obowiązkowy dla pracodawcy. Tak. Z punktu widzenia pracodawcy to, co powinni wiedzieć, to jest to, że w momencie, kiedy ustawa będzie miała do nich zastosowanie obowiązki wynikające z ustawy, to nie jest dobrowolność, a obowiązek stworzenia pracowniczego planu kapitałowego na terenie danego przedsiębiorstwa pracodawcy. To tak dla porządku. Wyjaśnijmy w paru zdaniach, co to jest ten pracowniczy plan kapitałowy, co to jest, na czym polega ten program, jeśli chodzi o pracodawcę i pracownika. Pracownicze plany kapitałowe to jest system, instrument dodatkowego oszczędzania na przyszłość. Tak naprawdę docelowo, i tu mówię w dużym skrócie, docelowo... Oszczędzania na emeryturę. Tak, no, tylko nie chciałbym, właśnie unikając słowa emerytura, bo nie jest to system ubezpieczenia społecznego. Emerytura nam się kojarzy z systemem ubezpieczenia społecznego, a teraz to jest dodatkowy system, gdzie ustawodawca podkreśla, że środki gromadzone w tym systemie są prywatne, czyli są własnością osoby, na rzecz której one są gromadzone danego pracownika. Docelowo mówiąc w dużym skrócie, są zaprojektowane w ten sposób, że najbardziej korzystnie dla osoby, która będzie oszczędzała w PPK, jest wypłacenie środków po osiągnięciu 60 roku życia. I rzeczywiście jest to system, który ma uzupełniać powszechny system emerytalny. Ale możemy wtedy w całości tą kwotę wypłacić? Nie. Najbardziej korzystne rozwiązanie z punktu widzenia podatkowego to jest wypłata 25% środków od razu, a 75% środków będzie wypłacanych w 120 latach, czyli przez 10 lat. To też jest warte podkreślenia, że środki oszczędzane w PPK nie będą wypłacane przez całe nasze życie po osiągnięciu wieku 60 lat, tylko tam jest okres 10-letni, kiedy to w tych równych ratach będą wypłacane te pieniądze z naszego konta. Oczywiście osoba zainteresowana, osoba, która ma konto w PPK, będzie mogła te pieniądze wypłacić wcześniej, natomiast będzie to dla niej mniej korzystne z punktu widzenia wtedy obowiązku zwrotu na przykład składek na części środków na rzecz ZUS-u, jak i kwestii opodatkowania tych środków, które będą po prostu wcześniej wypłacane. Natomiast tutaj rzeczywiście musielibyśmy wejść bardzo w szczegóły, bo będą też są przewidziane sytuacje, kiedy na przykład 25% środków z PPK można wypłacić w przypadku poważnego zachorowania, to jest katalog tych chorób określonych w ustawie. Nawet PPK, przed tym 60. Tak, przed osiągnięciem 60 roku życia. Osoby do 45 roku będą mogły wziąć taką nieoprocentowaną pożyczkę, czyli skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK na zakup mieszkania, wkład własny i w tym przypadku będą miały obowiązek zwrotu tych środków w ciągu 15 lat. Więc poza tym docelowym rozwiązaniem, czyli wypłatą środków po osiągnięciu 60 roku życia, jest też kilka innych opcji, z których można skorzystać. Jeżeli chodzi o pracodawców, to co jest najważniejsze z punktu widzenia pracodawców, tak jak pan redaktor powiedział, że to jest system dla nich obowiązkowy. Czyli jeżeli na dzień 1 lipca mamy podmiot zatrudniający 250 osób, i tutaj ciekawostka, bo często się mówi, sama tytuł jest trochę złudny, bo mimo pracowniczych planach kapitałowych, system nie dotyczy tylko pracowników. On dotyczy zarówno pracowników, tych, którzy mają umowę o pracę, ale także te osoby, które mają umowy cywilnoprawne, umowę zlecenia, umowę o świadczeniu usługi, od której podmiot zatrudniający odprowadza obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. No właśnie, bo wyjaśnijmy jeszcze, skąd się będą, już w zasadzie się biorą pieniądze na tym koncie pracowniczych planów kapitałowych, bo to są jakby trzy filary takie, prawda? Czyli my sami musimy ze swojej pensji jakąś tam część oddać i to jest minus, bo pensja będzie niższa. Tak. Pracodawca będzie musiał jakąś część zapłacić temu pracownikowi, to jest minus. No a plusem to chyba jest to, że państwo też dokłada tą trzecią. Zacznę od trzeciej części, tutaj też małe sprostowanie. Nie państwo. Środki te dodatkowe opłaty pochodzą z Funduszu Pracy, który pochodzi z wpłat pracodawców, więc tak naprawdę są dodatkowe, znaczy element tak naprawdę pośrednio wpłaty pracodawców. Czyli znowu pracodawca. No tak, środki z Funduszu Pracy idą, także Fundusz Pracy jest opłacany przez pracodawcę. Natomiast wracając do plus prawej tych wpłat. Rzeczywiście pracownicy będą musieli pogodzić się z tym, że z ich wynagrodzenia będzie pobierany 2%, liczone od wynagrodzenia brutto, czyli jeżeli mamy w umowie o pracę 3000 zł, to wtedy 60 zł miesięcznie będą opłacał swoje wpłaty. Ale co jest ciekawe i interesujące z punktu widzenia pracownika, że pracodawca będzie miał obowiązek dopłacić wtedy 1,5%, czyli te 45 zł. I tu jest pewien problem, bo przyznam się, że rozmawiałem całkiem niedawno z jednym z przedsiębiorców, który mi powiedział, no wie pan, no, gdzieś będę musiał sobie zrekompensować te koszty. Jak najbardziej myślę, że ta dodatkowa wpłata ze strony pracodawcy 1,5%. Oczywiście niektórzy pracodawcy mogą, tam są też opcje rozszerzyć tę wpłatę do kwoty 4%, ale mówmy o podstawowej wpłacie tej 1,5%. Na pewno negocjując czy ustalając budżety na przyszły rok, trzeba wziąć pod uwagę te 1,5%, które będą wpłacane. No i niektórzy pracodawcy twierdzą, że jakby no zmniejszy to przewidywaną kwotę na przykład na podwyżki, która mogłaby być opcjonalnie, no bo będą musieli z czegoś pokryć te 1,5% wpłaty. Ja myślę też, że dla wielu pracodawców wyzwaniem jest to, że na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy nie wiedzą tak naprawdę, ile osób wejdzie, czy inaczej, ile osób zostanie w PPK. No tak, bo my mamy prawo zrezygnować. Pracownik ma prawo podjąć decyzję o tym, że rezygnuje z odprowadzenia wpłaty na rzecz PPK i w tym momencie również pracodawca traci obowiązek, możliwość dokonywania wpłaty w imieniu tej osoby, która zrezygnowała. Także rzeczywiście system tutaj jakby uzależniony jest od decyzji pracownika. Z tym, że musimy pamiętać, że z automatu jesteśmy jako pracownicy zapisywani do systemu, czyli my wchodzimy do PPK tak naprawdę z automatu, bo tutaj pracodawca w naszym imieniu podpisuje umowę o prowadzenie PPK w naszym imieniu, natomiast my możemy jako pracownicy zrezygnować z tego systemu. Ilu jest pracowników Konfederacji Lewiatan? A w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, ale myślę, że jesteśmy... 225 osób. Nie, myślę, że jesteśmy z tymi podmiotami, które będą wchodzili pewnie gdzieś w przedostatniej bądź ostatniej turze. A proszę mi powiedzieć, jakie jest nastawienie pracodawcy? Czy nie dojdzie przypadkiem do takiej kuriozalnej sytuacji, że pracodawca będzie zniechęcał pracownika do przystąpienia, żeby właśnie, albo inaczej, zachęcał, żeby zrezygnował z tego PPK? To znowu zacznę od jeszcze innego elementu. Są przewidziane sankcje karne za to, że nakłaniamy kogoś do rezygnacji z PPK. Mhm. I tutaj pracodawca, nie tylko pracodawcy, bo chodzi mi również o to, że pracodawcy muszą jakby uświadomić także gdzieś ten średni szczebel osób zarządzających, kierowniczych, że osoba działająca z upoważnienia czy na rzecz danego pracodawcy, która nakłania do rezygnacji z PPK, no, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. To jest ta wysokość tej odpowiedzialności, to jest do 1,5% funduszu wynagrodzenia, więc czasem bardzo, bardzo wysokie mogą być to kwoty. Stąd część pracodawców tak naprawdę ma inne obawy. Znaczy, wychodząc od tych sankcji karnych, część pracodawców dzisiaj mówi, że mają inny problem. Przychodzą często do nich pracownicy, no bo pierwszym odbiorcą pytań pracowników są pracodawcy. Co to jest PPK? Jak się do niego wchodzi? Na czym to polega? Czy ja na tym skorzystam, czy stracę? Czy to są pewne inwestycje? Czy to jest niepewna sytuacja? Jak to będzie wyglądało? No i część pracodawców to jest pierwsze wyzwanie w ogóle, jak skonstruować tę informację, żeby ona była w miarę obiektywna, a żeby nie było podejrzenia, że ja próbowałem nakłonić. I muszę przyznać, że podejście do PPK jest bardzo zróżnicowane, pewnie w zależności od sektora, od w jakim działamy, bo potrafimy sobie wyobrazić sektory, gdzie tak naprawdę kwestia zmienności, fluktuacji kadr. Jeżeli to jest dosyć wysokie, wtedy obciążenie prowadzenia tego PPK się znacznie zwiększa. Musimy kończyć, ale jeszcze jedno pytanie, bo pytał o to również słuchacz. Samozatrudnieni będą przystępować do tego programu? Nie, osoby samozatrudnione nie są objęte pracowniczymi planami kapitałowymi. Robert Lisicki, Konfederacja Lewiatan, był naszym gościem. Rozmawialiśmy o pracowniczych planach kapitałowych, które właśnie dzisiaj wystartowały, ale coś tak czuję, że będziemy do tego tematu jeszcze wracać nieraz. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Bardzo ważny projekt. Say the sweetest victory is in defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Sommer's boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. The eye of the storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I'm going up to the front. I'm gonna make my stand with my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard, just a distraction. Because love isn't words, honey, love is action. Let's go, baby, where the action is. Mam pytanie właściwie do tego fragmentu dotyczącego bezpłatnego wejścia dla uczniów z paskiem. Pytanie jest następujące. Czy jeśli moje dziecko dostało świadectwo i dostało paskiem, to czy jakąkolwiek zniżkę może dostać? To oczywiście jest niewinny żart. Mój syn jest najwspanialszy, choć przyniósł świadectwo bez paska, jest najwspanialszy, najcudowniejszy na świecie. I choćbym do końca życia miał mu płacić za baseny, to niech przynosi bez paska, ale niech będzie szczęśliwy. A propos paska, to jeszcze jedno doprecyzowanie, no bo pasek paskowi nierówny. Podpowiedzcie na antenie słuchaczom, że świadectwa naszych dzieci nie mają czerwonego paska, tylko biało-czerwony. Bardzo panu dziękuję za tę wiadomość. To teraz jeszcze miły moment. Muzyczna uczta szykuje się w Trójce. W najbliższą środę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi kwintet Łukasza Pawlika w towarzystwie Mike'a Sterna, legendy jazzowej gitary. Początek tego koncertu o 19:00. Proszę pisać na adres, mamy wejściówki na to wydarzenie, koncert w Trójce, @polskieradio.pl. Reportaż w Trójce. Z zazdrością patrzą na te zbiory Muzea Techniki w Niemczech. Filmy dokumentalne nagrywa tu BBC. Wszyscy są pod wrażeniem, że walcownie, jeden z wydziałów huty metali niezależnych w Katowicach, Szopienicach, udało się zachować w stanie sprzed ponad 100 lat. Niemały w tym udział byłych pracowników i fundacji założonej dla ratowania zabytków techniki na Śląsku. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej na walcowni. Kiedyś tak było, teraz już to wszystko się pozamykało, ale to jest bardzo ciekawe wszystko. Wszystko, co jest związane z industrią, z przemysłem, jest bardzo ciekawe i dobrze, że to się przypomina, znaczy młodym pokoleniom to nie przypomina, tylko pokazuje, no bo skąd my mamy się takich rzeczy uczyć, jak to kiedyś wyglądało, więc to bardzo jest udane i fajne święto. I dla pani ma to znaczenie, że byli pracownicy, oprowadzają tak, po tych wnętrzach? Oczywiście, bo oni mówią, o cokolwiek się człowiek zapyta, no to mówią o swojej pracy. No oni pracowali w tym, no więc oni wiedzą, jak to, co i jak tu było. To jest też bardzo ważne. No i mówią z uczuciem, mówią z sentymentem, jak no pani to odbiera? Też, tak, no na pewno, no to jest całe życie. A chłopaków co interesuje tutaj? No, różne maszyny, jak działały, jak się pracowało w tamtych czasach. I że z cynku można było różne rzeczy zrobić, tak? Tak. Co na przykład? Tutaj masz pokazane, tak? Jakieś ogromne garnki, kotły, szufelki. A więc jeszcze raz, dzień dobry Państwu, mam na imię Janusz. Na walcowni synku przepracowałem 32 lata. Na mnie jakby tak spoczynął obowiązek zamknięcia tego wydziału i później przez 4 lata, od 98 roku do 2002 roku, tak szczerze powiedziawszy, pilnowania tego wszystkiego, żeby siły zewnętrzne, w cudzysłowie, się tutaj nie rozstawały, no bo był to taki lekki chleb, powiedzmy, dla ludzi, którzy utracili pracę w hucie metalnej żelaznej Szopienicy. Oni wiedzieli, gdzie co się znajduje, gdzie te metale kolorowe są, w którym miejscu, gdzie są łożyska, gdzie są panewki, jak Państwu pokażę w hali maszyn. To wszystko no, zmieniło właścicieli. Ta linia produkcji blach cynkowych, ona jest oryginalna z 1903 roku. Jest to jedyna rzecz, którą można jeszcze spotkać. Nie tylko na Śląsku i nie tylko w Polsce. Wiemy to z gości, którzy nas odwiedzają. Na przykład te nasze maszyny parowe są dwucylindrowe, które są tylko u nas. Nie wiem, czy można gdzieś spotkać coś takiego. Walcownia cynku była jednym z wydziałów. Ona była dopiero zbudowana w 1903 roku, uruchomiona w 1904 jako poszerzenie asortymentu, ale jakoś się tak udało zachować i przed tymi, którzy chcieli wynieść, i przed tymi, którzy oficjalnie chcieli przenieść, bo takie próby też były. I stąd to byli pracownicy się skrzyknęli i postanowili coś z tym zrobić, tak? Proszę mi wierzyć, tutaj było bardzo jak na Żyletce. Przede wszystkim złodziejstwo, to była pierwsza sprawa, ponieważ tu są rzeczy, które... Dla złomiarzy są bardzo cenne. Dla złomiarzy jest to... Tu jest raj. Raj tu jest, płyty po metr na ziemi, to jest tak zwany złom wsadowy. Taka płytka potrafi mieć do 200 kg wagi, w związku z tym udało nam się 5 lat temu prywatnie pan z Wrocławia, Piotr Gerber, profesor Politechniki Wrocławskiej, ma taką Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. I oni już mieli 4 obiekty, udało się go namówić do tego, żeby zakupił walcownię i stąd to muzeum. Ponad 3 lata remontu. Wszystko, co tu jest, okna, wszystko jest nowe, ale wszystko jest zachowane dokładnie według planów, które były w 1903 roku. Sam środek, maszyny, wszystko, to jest oryginał. Tu nie jest nic dokładane, nic nie jest zmieniane. I właśnie na tym polega cała wartość. Nie mówiąc już o tym, że jest to pierwsze muzeum hutnictwa w Polsce. Na zmiany 3 pracowników musiało odlać i zawsadować do pieca 12 ton. 3 pracowników. Bardzo dużo. W temperaturze trochę wyższej, jak w tej chwili na dzisiaj mamy. Bo tutaj były dookoła te naturalne grzejniki tak zwane. 24 formy były na karuzeli. Formy trzeba było zalać. Segmentowo były chłodzone od dołu wodą. Zgodnie z zasadą, że nie wlewaj do formy wody. One były segmentowo. Co 6 form trzeba było odkręcać wodę. Chłodzone były wodą. Wyjmowane na takie wózki transportowe. Tam, z tamtej strony państwo byli te wózki. Układane i przekazywane na walcarkę. Ta walcarka jest 1903 roku. Tak. A uruchomili już produkcję w 4, nie? 1904. Pani była zainteresowana tym rumotem takim, nie? Bo jednak te maszyny pracowały. Łatwo to zrobić. Proszę spojrzeć sobie na program. Tam jest uruchomienie maszyny. Praca na walcowni była specyficzną pracą. Rosły chłop się nadawał, ale musiał mieć tyle jeszcze siły, bo nie mógł być nadmuchany, jak ja to mówiłem w cudzysłowie. Bo trzeba nadmienić, że wysiłek energetyczny na walcowni cynku był bardzo duży, dochodziło do 2000 kalorii. Także tutaj trzeba było być i mocnym, silnym i trzeba było być wytrzymałym, tak? Żeby na te 8 godzin tej wytrzymałości przy tych temperaturach, które tutaj panowały, plus siła fizyczna, która była potrzebna, no musiał ten pracownik te predyspozycje mieć. W zależności, jakie były zapotrzebowania na walcarce, czy na lewych, nie należy tutaj mylić, że ktoś był lewusem, tylko dzieliło się pracowników na leworęcznych i praworęcznych. Na czym rzecz polegała? Że jego uchwyt był z przodu kleszczy walcowniczych lewą ręką bądź prawą ręką. Jak jego pan to sprawdzał? Zadawałem proste pytanie. Jak trzymasz łopatę? Jak trzymasz łopatę? Tak, jak trzymasz łopatę. Czy prawą ręką bliżej zaczonek, bliżej łopaty, czy lewą ręką bliżej łopaty. I wtedy już wiedziałem, że to jest albo leworęczny pracownik, albo praworęczny pracownik. I wtedy tak segregowałem na walcarkę. Albo lewy, albo prawy. Nie można kogoś było, który miał predyspozycję, zmieniać na siły, bo wtedy dochodziło do przykrych niespodzianek. Kobiety od początku pracowały, kiedyś nawet dzieci pracowały, ale to nie była jakaś śląska specyfika, w całej Europie tak było. Tu na walcowni cynku pracowały panie bardzo szczupłe w tak zwanym dekajocie, czyli dziale kontroli jakości. Ich praca polegała na przekładaniu każdej jednej blachy i sprawdzaniu, czy nie ma jakichś zanieczyszczeń, czy nie ma jakichkolwiek braków. One miały mówi, że szczupłe, czyli nie musiały to być potężne kobiety, dobrze zbudowane. Nie, wytrzymałość jest potrzebna, bo dlatego, że jedna blacha to nie było za duży ciężar, ale była to pozycja wymuszona. I w sumie w ciągu jednej dniówki potrafiły dwie panie przełożyć 16 ton blach. Panie pracowały również przy produkcji tych mufli, jak mówiłem. Panie na suwnicach jeździły i tak dalej. Oczywiście na wydziałach tak zwanych gorących przy produkcji, przy piecu i tak dalej. Tam pan nie było. Ta walcownia to było takie miejsce, gdzie były bardzo trudne warunki pracy? Temperatura to przede wszystkim, tak? W hucie metali kolorowych zawsze największym zagrożeniem była nie temperatura, a szkodliwość. To są metale ciężkie, takie jak ołów, jak kadm. Na początku produkcji kadmu Śląsk był prawie monopolistą na świecie produkującym kadm. Niestety kadm jest rakotwórczy. Wynikało to z niewiedzy. W tamtym czasie nikt się do końca nie orientował, co te metale potrafią w organizmie zrobić. Najgorsze jest tak zwane zapylenie wtórne, czyli ten najdrobniejszy pył, który niestety pęcherzyki płucne przepuszczają do organizmu. Tutaj niestety u nas była nadana największa, nazwijmy to tak, afera z dziećmi. Kiedy to wybuchło, kiedy doktor Król zbadała pierwsze dzieci i okazało się, że małe dzieci mają ołowice. W związku z tym zapadła decyzja o zamknięciu huty ołowiu, zamknięciu piecu szybowego, tlenki, mini, tych najbardziej, powiedzmy, szkodliwych oddziałów. O ile pamiętam, około 140 dzieci musieliśmy od razu do Rabki wysłać na pół roku. No i te domy, które przy hucie ołowiu były, mieszkalne. To były takie podwyższone party, powiedzmy. Dzieciaki bawiły się w tym pyle. I to było to zagrożenie, ponieważ dzieci, tak jak to dzieci, wszędzie się bawią. Każdy ruch powodował wzniesienie się pyłu w powietrze. No i trzeba było te budynki zburzyć. Trzeba było starą ziemię wybrać. Nową ziemię przywieźć z zewnątrz. Prawie 80 kilometrów, jak pamiętam, przewożono. Mogę się mylić. W każdym bądź razie dzisiaj tam drzewa rosną. Park jest elegancki. Dziś nikt nie pamięta, że coś takiego było. Koło tego parku w tej chwili Katowice buduje jeden z trzech basenów. Czasy się zmieniają. Wie pani, jakby to pani powiedzieć, na te tony, tysiące ton, które myśmy wyrzucali rocznie w powietrze, dzisiejsze szopienice to ja bym nazwał zdrojem. Także myśmy tu mieli wszystkie zapachy, jakie były tylko możliwe. Łącznie oczywiście z zapieleniem, gdzie białą koszulę, jak byłem kawalerem, to się nosiło przez 2 godziny. Po 2 godzinach już można było zobaczyć, co w powietrzu lata. O ile się orientuję, hutnik przy piecu potrafił zarobić 3 razy tyle co górnik. Mniej więcej można to było porównać w ten sposób, że zarabiał wartość około 1 tony cynku. To nawet było tak przyjęte, że wielu z pracowników pracowało 3 miesiące. Po 3 miesiącach zostawiał to miejsce pracy swojemu szwagrowi czy bratu, który pracował następne 3 miesiące, a on potrafił za te 3 miesiące zarobić tyle pieniędzy, żeby przez następne 3 miesiące rodzinę utrzymać. Oczywiście na poziomie takim, jaki wtedy to było możliwe. Cynk okazał się białym złotem. Ja nie wiem, czy dzisiaj jeszcze znajdziemy coś takiego, że za każdego dolara włożoną w produkcję zarabiało się 10. Właściciel oczywiście, ale tak było. W związku z tym te huty powstawały jak grzyby po deszczu. Dzień hutnika na Śląsku był identycznie obchodzony jak dzień górnika. To była, wie pani, jeden to był Florian, druga to była Barbura. Dokładnie pół roku różnicy między nimi. Rano orkiestry budziły hutników, dzień hutnika. Niestety od paru już ładnych lat nigdzie specjalnie zwracałem uwagi, ani radio, ani telewizja, ani gazety. Nikt nie wspomni w ogóle o hutnictwie, a szkoda. Dla pana to jest ważne, że jest industriada, że te mury walcowni ożyły, że tu jest tak dużo ludzi? Ja mogę powiedzieć tak, że jest to dla mnie bardzo ważne. Jeżeli człowiek spędził tutaj połowę swojego życia, kształtował się jego charakter, kształtował się jego współpraca z ludźmi, swoje obowiązki, które wykonywał. I przychodzi tutaj dzisiaj po tylu latach i widzi, że tyle młodych ludzi tutaj jest. Mimo tego, że jak opowiadam, że był tu duży wysiłek fizyczny, że no, niektórzy mówią, że ludzie wtedy byli mocniejsi. Może coś w tym jest? Po walcowni, która obecnie jest już Muzeum Cynku w Katowicach, szopienicach Romę Leszczyńską prowadzali Adrian Juraszczyk, Gerard Sacherski i Janusz Stolosz, a walcownia to jeden z byłych wydziałów huty metali nieżelaznych. Czy ja mówiłem coś o metalach niezależnych? Panie Bogdanie, niemożliwe. I jeszcze ważne przypomnienie w sprawie koncertu kwintetu Łukasza Pawlika i Majka Sterna, który w środę o 19:00 w Trójce. Mamy zaproszenie na ten występ. Proszę pisać na adres koncerty@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei Mate 20 Lite, a drugi smartfon Huawei Y6 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, za jedyne 275 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.